do reklamy. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigella Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na Audio Video Show. Drugą największą wystawę sprzętu audio i wideo w Europie. Spotkania z dziennikarzami, stoisko Polskiego Radia. To wszystko już w najbliższy weekend na stadionie PGE Narodowym. W trakcie imprezy gorące premiery płytowe. Sobota, godzina 13, Męskie Granie 2018, Piotr Stelmach i Daria Zawiałow. Niedziela, godzina 12, Marek i Marek, Niedźwiecki i Sierocki. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 listopada, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo w sprawie szefa KNF-u, zlecił je minister sprawiedliwości. Premier zobowiązał z kolei służby do wyjaśnienia sprawy. Dzisiaj nie będzie żadnego protestu na centralnej magistrali kolejowej. Podwykonawcy firmy Astaldi są po rozmowach z PKP PLK. Wstępne porozumienie w sprawie Brexitu krytykowane na Wyspach. Mówi się, że rząd zgodził się na szereg kompromisów. Przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę trzecią. To wstępna kwalifikacja tego, co jest podejrzany były już szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski. Dzisiaj premier przyjął jego dymisję. Wieczorem w kancelarii premiera spotkali się przedstawiciele służb, m.in. ABW i CBA. Mateusz Morawiecki zobowiązał ich do współpracy i szybkiego wyjaśnienia sprawy. Przypomnijmy, Chrzanowski podał się do dymisji po doniesieniach medialnych. Gazeta Wyborcza napisała, że obiecał przychylnie patrzeć na Getin Nobel Bank w zamian za 40 milionów złotych. Właściciel banku Leszek Czarnecki miał nagrać tę rozmowę. Taśma dzisiaj została przekazana prokuraturze, tak stwierdził pełnomocnik Czarneckiego. Postępowanie dotyczące tej sprawy będzie prowadzone bardzo intensywnie, tak po południu mówił prokurator generalny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Nie będziemy patrzeć na legitymacje partyjne, na wpływy, pozycje bądź wielkie pieniądze osób, które są przedmiotem zainteresowań tych śledztw. I mogę Państwa zapewnić, że to będzie różnić postawę prokuratury w tej sprawie od tego, z czym spotykamy się z działaniami przedstawicieli opozycji. Szef rządu miał się dzisiaj spotkać z szefem KNF-u, ale po jego dymisji rozmowy już nie będzie. Groźba blokady centralnej magistrali kolejowej zażegnana. To efekt rozmów podwykonawców Astaldi z przedstawicielami PKP PLK w Lublinie. Ustalono, że będą prowadzone kolejne rozmowy, a najbliższe zaplanowano na poniedziałek. Po spotkaniu przedstawiciele PKP nie chcieli się wypowiadać. Przed rozmowami o planowanym proteście tak mówił Arnold Breszy z PKP PLK. Te działania są oczywiście dla nas niezrozumiałe, bo w zupełnie inny sposób z firmami, którymi rozmawiamy od dłuższego czasu, umawialiśmy się. Dotychczas w historii inwestycji w Polsce nie było takiej dynamiki w rozwiązywaniu tego typu problemów. Według informacji PKP podwykonawcy zgłosili się z roszczeniami na ponad 140 milionów złotych. Zapłacono im już ponad 60 milionów złotych zaległości. Dzisiaj być może w końcu dowiemy się, co Trybunał Konstytucyjny sądzi o zniesieniu limitu składek na ZUS. Przygotowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej regulacje znoszą limit, który zwalnia z opłacenia składek emerytalnych i rentowych po przekroczeniu 30 przeciętnych pensji. Te sprawy przypomni Karol Tokarczyk. Trybunał wznowił rozprawę po dwóch tygodniach od ostatniego spotkania. Wszystkie strony podtrzymały swoje stanowiska. Sędziowie mieli ogłosić wyrok w południe, ale po kilkudziesięciominutowym opóźnieniu przewodnicząca Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska poinformowała, że nie poznamy dziś orzeczenia w tej sprawie. Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć termin wydania orzeczenia do dnia 14 listopada, godzina 10. Przypomnijmy, zastrzeżenia prezydenta dotyczą braku odpowiednich konsultacji społecznych czy szybkich sejmowych prac nad przepisami. Przeciwni tym rozwiązaniom są też pracodawcy i część związków zawodowych. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. A zniesienie limitu w krótkim terminie oznacza więcej pieniędzy dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przyszłości jednak zniesienie limitu oznacza wyższe emerytury najbogatszych pracowników i większe obciążenie funduszu. Jest wstępne porozumienie w sprawie Brexitu, ale jest też krytykowane. Brytyjscy i unijni negocjatorzy ustalili wstępny kształt umowy. Teraz musi go zaakceptować brytyjski rząd, a później po ewentualnym szczycie posłowie. Już jednak słychać krytyczne głosy ze strony członków skrzydła twardych eurosceptyków Partii Konserwatywnej. Krytykują porozumienie na podstawie przecieków medialnych, z których wynika, że układ zakłada szereg kompromisów. Z Londynu Adam Dąbrowski. Były szef dyplomacji Boris Johnson mówi krótko, ten układ jest nie do zaakceptowania. Po raz pierwszy od tysiącleci nasz parlament nie będzie miał nic do powiedzenia o prawach obowiązujących w tym kraju. W podobnym tonie wypowiada się w BBC lider skrzydła eurosceptycznego partii konserwatywnej Jacob Rees-Mogg. Układ sprawiłby, że zostaniemy w Unii Celnej i de facto we wspólnym rynku. To państwo wasalne. Według przecieków medialnych wstępne porozumienie zakłada, że po Brexicie Londyn będzie koordynował część przepisów celnych z Unią, a w traktacie ma się teraz znaleźć zapis o irlandzkim planie awaryjnym. Na jego podstawie, jeżeli w okresie przejściowym Londyn i Unia nie wynegocjują drugiej umowy regulującej przyszłe stosunki, to by uniknąć granicy na Szmaragdowej Wyspie w Irlandii Północnej, tymczasowo obowiązywać będą inne przepisy niż w Anglii, Walii i Szkocji. Dotychczas takiemu rozwiązaniu przeciwstawiało się DUP, czyli nieformalny koalicjant partii konserwatywnej. Pytanie, czy premier może usatysfakcjonować wszystkich. Ten układ trudno będzie jej sprzedać. To wiceszef DUP Nigel Dodds dla Polskiego Radia, Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju sporo chmur i opady deszczu, na termometrach od 5 stopni do 11. W nocy popada, podobno będzie też dużo chmur. Na termometrach z kolei zobaczymy od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Ale z kodymem, nie? No. You can get it on the street. You can get it on the street. Absolutely power. The first mind in the crowd. One sniff it makes your mind. Is this worth life? Is this worth life? Is this worth life? Absolutely power. First mind in the crowd. One mind, one step. And big power you can feel. You can get it on the street or in the play. Absolutely power. The first mind in a crowd. You can concentrate to absolute. And what after this? It's work some hours. And what next after some hours? What you can see after some hours. What you can feel after some hours. What you can feel after some hours. The pressure. The pressure. The pressure. Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówi do was Jędrzej Kodymowski. Audycja nazywa się Apteka Nocna, a naszym gościem dzisiaj jest Ksenia. Dobry wieczór. Co, Kseniu, powiesz? A przygotowaliśmy dzisiaj z Mikołajem trochę złej muzyki, żeby nie rozmawiać o ostatnich wydarzeniach związanych z Dniem Niepodległości. Dlaczego? No bo cały czas się o tym mówi, ile można. Można, ci powiem, że można. Ja generalnie przygotowaliśmy trochę złej muzyki i też przychodzę z zapytaniem do ciebie. Dlaczego nagrywa się, nagrywało i będzie się nagrywać piosenki o narkotykach? Słuchaj, no tak jak o wszystkim innym są piosenki nagrywane. Tak i wiesz, na przykład też bardzo dużo jest takiej twórczości poświęconej alkoholowi. Także wiesz, no świat... Alkohol nie pytam. Nie, no alkohol akurat jest takim przedsionkiem, można powiedzieć, socjalistyczną psychodelią. No, ale wielu młodych ludzi, którzy zaczyna interesować się muzyką i zaczyna jej słuchać, to najpierw na przykład zwraca uwagę na samą muzykę, nie rozumiejąc tekstów. No i ta muzyka jest takim nośnikiem czegoś złego. Nie, no jak ktoś nie rozumie tekstów, no to tak. W takim razie traktuje głos ludzki w tym wypadku jako instrument dodatkowy. No tak, no. Ale jest jeszcze, za tymi słowami zawsze się coś kryje. Tak. To dlaczego tak jest? Dlaczego zacząłeś? No to jest taka, tego typu, znaczy, nie. To akurat tutaj zaczęliśmy utworem pod tytułem Is This White Line? Też fajny jest numer. Takiego, jeszcze z takich czasów, kiedy w Polsce istniało coś takiego jak cenzura. Taka autentyczna cenzura. Jedynym sposobem obejścia tej cenzury było po prostu śpiewanie w językach obcych, których cenzorzy nie znali. I jak gdyby to załatwiało sprawę. Po rusku trzeba było. Nie, no po rusku to akurat znali. Nie? Ale, można powiedzieć, że w niektórych przypadkach rosyjski był pierwszym językiem tych otóż... No to ciekawe, co powiesz na to. Tutaj jest wybór Mikołaja Janusza. Andrew's Sister Civilizations to jest numer z 1948 roku. Proszę bardzo. Each morning a missionary advertised with neon sign. He tell the native population that civilization is fine. And three educated savages holler from a bamboo tree. That civilization is a thing for me to see. So bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo. Oh, no, no, no, no, no. Bingo, bango, bongle, I'm so happy in the jungle I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear that no matter how they coax him, I'll stay right here. I look through a magazine the missionary's wife concealed. Magazine? What happens? I see how people who are civilized bung you with automobiles. You know you can get hurt that way, Daniel? At the movies they have got to pay many coconuts to see. What do they see, Donnie? Uncivilized pictures that the newsreel takes of me. So, bongo, bongo, bongo, he don't wanna leave the Congo. No, no, no, no, no. Bongo, he's so happy in the jungle he refused to go. Don't want no penthouse, bathtub, streetcars, taxis, noise in my ear. So no matter how they coax him, I'll stay right here. They hurry like savages to get aboard an iron train. The Tringalingo Hula Humble Express. And though it's smoker and it's crowded, they're too civilized to complain. Aloha toho sahi mahena. When they've got 2 weeks vacation, they hurry to vacation ground. What do they do, Donnie? They swim and they fish, but that's what I do all year round. So, bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo. No, no, no, no, no. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle I refuse to go. Don't want no jailhouse, shotgun, fish hooks, golf club, I got my spears. So no matter how they coax him, I'll stay right here. They have things like the autumn bomb, so I think I'll stay where I am. Civilization, I'll stay right here. No, civilization. Urocze. Urocze, urocze, civilization. Tak? Dobrze bongo, bongo, bongo. No, bongo, bongo, bongo. To jest też... Bongo, bongo. Nie, no, bongo, bongo mi się bardziej kojarzy z bongo, bongo. No to co, to następny numer od razu lećmy, a potem jeszcze pogadamy. Zastanowimy się, co w takim razie, jaką okoliczność omówimy dzisiaj. No, bo teraz też w zapowiedzi napisałem, że będziemy omawiać bieżące wiesz, okoliczności, nie? A te, przepraszam, nie odrobiłam lekcji. Nic nie szkodzi. No to jest numer, który wybrałam z filmu. To był pierwszy film dla dorosłych, który ty mi pokazałeś, jak miałam chyba, nie wiem, 13-14 lat i ubóstwiam tą ścieżkę dźwiękową, mianowicie z filmu Trainspotting. Numer 1 z numerem Blur. Prosimy bardzo, Sing. We'll be right back. No, faktycznie to jeden z lepszych ich numerów. Też tak uważam. No, a gościem naszym jest Ksenia, prowadzi audycję Jędrzej Kodymowski. Realizatorem jest pani Grażyna Oczkowska, a naszym wydawcą jest Piotr Kordaszewski. Co, Kseniu, przygotowałaś jako następną piosenkę w naszym programie? Właśnie tutaj wspomniany Piotr, zastanawialiśmy się nad hipsterem. Hipsterem? Nie, no ale hipster teraz nie, bo teraz będziemy puszczali. Nie, teraz Kajus. Właśnie. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie, teraz hipstera mamy puszczać. Aha, właśnie. Tak. A hipster, czy on wymyślił? Czy to jest, nie, ten to pierwszy jest, hipster. Tak, czy to jest ten pierwszy hipster, bo hipster jest 44, znaczy numer został. No, no Harry Hipster, tak, no Harry wiesz, hipster. Jeżeli to się że tak powiem, rozpropagowało po całym świecie, to też trochę czasu musiało zająć. No to czy hipsterzy, jak zająć. Wymyślili siebie ponownie, to się wzorowali na Harrym Hipsterze? No chyba tak, czy to zbieg okoliczności? Miał nie, na pewno nie. A miał brodę? No, na pewno. No a co, miał tylko górną półkę? No to tu jest numer o... A zresztą sobie usłyszycie. Tak, no Harry Hipster. Harry Hipster. I tak, i jego piosenka. Prosimy uprzejmie. Mrs. Murphy couldn't sleep. Her nerves were slightly off the beat. Until she saw her problem with a can of old tea. She drank a cupful most every night. And ooh, how she would dream. Until something rough got in the stuff and made her neighbor scream, ow! Who put the bands of dream in Mrs. Murphy's old team? She was ashamed, don't know who's to blame, 'cause the old lady didn't even get his name. Where did she get that stuff? Now she just can't get enough. It might have been the man, wasn't that? Now Jack, that guy's a square. She never ever wants to go to sleep. She said that everything is solid all real. Now Mr. Murphy don't know what it's all about, 'cause she went and threw the old man out. Clout, who put Ben's a dream in Mrs. Murphy's oval team? Now she wants to swing the Highland Fling. Says that Ben's a dream's the thing that makes her spring. Ah, spring it now, Gibson. Second chorus, you know. Name this chorus is called Who Put the Nemutals in Mr. Murphy's Overalls? I don't know. She bought a can of Ovaltine most every week or so. And she always kept an extra can on hand, just in case that she'd run low. She never, never been so happy since she left old Ireland. Till someone prowled her pantry, sure and tampered with her can. Wham! Who put the Benzedrine in Mrs. Murphy's old tin? Sure was a shame, don't know who's to blame, 'cause the old lady didn't even get his name. Where did she get that stuff? Now she just can't get enough. It might have been the man who wasn't there. Now Jack, that guy's a square. She stays up nights making all the rounds. They say she lost about 69 pounds. Now Mr. Murphy claims she's getting awful thin. And all she says is, give me some skin, mop. Who put the Benzedrine in Mrs. Murphy's Ovaltine? Now she wants to swing the Highland Fling. She says the Benzedrine's a thing that makes her spring. Ah, spring it now, Gibby. No i proszę, okazuje się, że można, nie było komputerów, nie było twardych dysków, nie było internetu, nie było, nawet telewizji nie było. Znaczy już nie, była. No, znaczy, ale telewizja była taka słaba, więc był jeden program, były okrągłe kineskopy. W Ameryce? W Ameryce w 1944 roku Niemcy pierwsi, wiesz, że tak powiem, zorganizowali transmisję i to w faszystowskich, znaczy w nazistowskich Niemczech. W 1936 roku była pierwsza transmisja telewizyjna, w 1936 roku w czasie olimpiady. No. No ale jak sobie pomyślę o tych kreskówkach. Kreskówki to były w kinie wyświetlane i w telewizji. Nie wiem, nie było mnie wtedy. Jakie to ma znaczenie? No ma takie znaczenie, że jeżeli się mówi o historii, to trzeba coś na ten temat wiedzieć, no można przeczytać, wiesz. Dostałam ochrzan. No bo jak można powiedzieć, że po prostu ja się nie orientuję, teraz już się wyłączam, już nie chcę powiedzieć. Już zamykam się w sobie. No ale przynajmniej... Blokuję. Nie. No to może przejdziemy do następnego utworu. No to jest zespół, na którym reaktywowałem zespół. Spotkałem się z Olafem Deriglasowem. Pozdrawiamy Olafa. Pozdrawiamy Olafa. Spotkaliśmy się w Berlinie. W tej części zachodniego Berlina jeszcze była wyraźna taka widoczna różnica pomiędzy wschodnim i zachodnim. Zresztą do dzisiaj jest widoczna. Ale nic to. Był to zespół w sumie, który przyjechał z Ameryki. Jego liderem był obecny lider bardzo znanej takiej super grupy Queen of the Stone Age, niejaki Josh. Chociaż niektórzy twierdzą, że tamten skład był lepszą wersją. Słuchaj, no na pewno była to muzyka bardziej progresywna, bo w Queen of the Stone Age Josh, mimo swojego takiego wyglądu, bardziej właściwie można powiedzieć kojarzącego się z Wikingiem niż z Bee Geesami, czasami śpiewa jak Bee Geesi. Nie? Zresztą Bee Geesi też fajnie w sumie śpiewają. Nie? Super. Znaczy super. Dzisiaj chyba tam nie śpiewają, bo tam niecały zespół przeżył. Ale to już jest jak gdyby inna historia. W takim razie tak, zaproponujemy wam piosenkę, którą przygotowała dla was Ksenia. Pomagał jej w tym, żeby ona się tutaj znalazła na tej liście Jaok, jej chłopaczyna. Z zespołu. No. Z zespołu. I zespół Kajesz w utworze pod tytułem Gardenia. Love. Świetny numer, świetny, naprawdę, tak. Naprawdę fenomenalny. Taki agresywny. No, a jednocześnie taki pokojowy. No, mówi do was Jędrzej Kodymowski, to jest Apteka Nocna, naszym gościem jest, jest Apteka Ksenia. Jest Ksenia. Ksenia, apteka i Jędrzej. Jędrzej. Jędrzej. Tak. Dobrze, wydawcą Jędrzeju. Jest Piotr Kordaszewski, a naszym realizatorem jest pani Oczkowska. Słuchajcie, moi drodzy, następną piosenkę, którą wam puścimy, jest ona utworem stworzonym przez wielkiego kompozytora, Joe Stramera, który w swoim czasie grał też w zespole Clash. Był to zespół, można powiedzieć, opozycyjny w stosunku do zespołu Sex Pistols, mimo że wywodziły się one z jednego gatunku, te zespoły z jednej subkultury, czyli z takiego wczesnego punk rocka. Znaczy jeżeli... wczesnego nie, bo właśnie jeszcze przed nimi byli Ramonsi, jeżeli mamy patrzeć na tak zwany odbiór taki totalny i totalne oddziaływanie tych zespołów na... No właśnie, bo ja na przykład nikogo, nie znam nikogo, kto słucha Joe Stramera, który nie lubiłby Sex Pistols i odwrotnie. No, powiem ci, a w Anglii te różnice były wyraźne. Nie byłam w Anglii. Fani, nie, no, a ja byłem w tamtym czasie, że fani wtedy. Zespołu Sex Pistols, wtedy, że fani Sex Pistols nie lubili się z fanami Clashu. Oczywiście były takie osoby, jak gdyby, które to łączyły, bo doceniały kunszt muzyczny jednej i drugiej zespołu, chociaż tutaj bardziej ideologicznie się do tego podchodziło. Raczej, ale tutaj pełni stuprocentowi nihiliści, fani Sex Pistols uważali Clashów za jednak zespół taki, no, który na przykład nagrał płytę pod tytułem Sandynista, czyli to też o czym świadczy. No zresztą, nieważne. Nie będziemy tutaj poruszać wątków historycznych, bo ma być to ciekawa audycja, a nie nudna. Czyli dost Joe Stramer i Love Kills. No cóż, tutaj w sumie taki dosyć poważny wątek, bo to z tego filmu Sid and Nancy, czyli o takiej smutnej historii zakończonej czymś odwrotnym do happy endu, nie? Czyli co robi nie Sid happy, no tak właśnie, spogląda, nie? No, nie żyje. No, nie żyje. Ale wracając do tego wątku, to właśnie teraz sobie skojarzyłem jedną rzecz, że w zasadzie nigdy nie lubiłem takiego, gdyby takiego poważnego, strasznie, wiesz, nadętej atmosfery, wiesz, którą niestety często niosą ze sobą różni wykonawcy. No nie tylko wykonawcy, bo wiadomo, ludzie w życiu też, tacy, którzy na przykład chcą uchodzić za poważnych, no to wiadomo, że muszą zrezygnować z poczucia humoru. Joe Strummer taki? Nie, no Joe Strummer to nie, tak mówię ogólnie, wiesz. Joe Strummer nie jest jak gdyby jedyną postacią, która, wiesz, którą znam, no. Ja znam raczej nawet kilku fanów Joe Strummera, którzy są właśnie tacy nadęci, bardzo, no. Tak. I bezkompromisowi, ale... Tak. Znaczy bezkompromisowi, to znaczy bezkompromisowy, a nadęty... Nie w fajny sposób. Hmm. Nie, no bo to kompromisowy to też, no w sztuce w sumie kompromis raczej kojarzy się z czymś nie, negatywnym, no. No. Aha. No. Ale na przykład Beatlesi, wiesz, ze swoim takim tym, jak to się mówi, poprawnym angielskim, nie, to zupełnie inna historia, co? No ostatnio w dokumencie, który oglądałam, dowiedziałam się, że Beatlesi też byli fanami benzydryny. No dobra, no co z tego, no. No co zrobić, no. Dobra, niech będzie. Strawberry Fields Forever, czyli truskawkowe pola zawsze, zespół. Jak to się mówiło kiedyś w Polsce w latach 60. 70. Beatlesi. Forever. No, to taka wersja jakby od tyłu. Nawet nie jakby, tylko normalnie od tyłu, nie? Zaskakująca końcówka. No, tak jak czkawką by się odbijała, nie? Nie? Tak. Czy tak, czy nie? I ta, może taka, może nie, kto to wie. Słuchajcie, Apteki Nocnej. A powiedz w takim razie coś o Cab Calloway. No właśnie, to się przenieśmy w lata 30. do Cotton Club. I? No przenieśmy się, mamy wehikuł czasu, przenosimy się i co robimy tam? Oglądamy fantastyczne przedstawienie i show. Tak, gdzie czarnoskórzy, uzdolnieni artyści... Nie mają wstępu do knajpy. Ale... Na scenę tak. Na scenę tak. No dobrze, to w takim razie przenieśmy się naszym wehikułem czasu w lata 30. Chicago? 30. Nowy Jork. Nowy Jork? Nowy Jork. A nie u Ala Capone? Nie? I Cab Calloway. Now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest rail. But Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, howdy! Howdy, howdy, howdy! Howdy, howdy, howdy! Howdy, howdy, ho. Now she messed around with a bloke named Smokey. She loved him though he was cokey. He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around. Showed her how to kick the gong around. Howdy, ho. Howdy, ho. Howdy, ho. Howdy, hi, hi. Howdy, weevil. Howdy, weevil. Howdy, howdy, ho. Howdy, howdy, ho. Now she had a dream about the king of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel. A diamond car with a platinum wheel. Whatty, woody, way. Howdy, woody, way. Oh, baby. Oh, baby. Wanna be with you. Wanna be with you. Howdy, ho. Howdy, ho. Now he gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes. And she sat around. Count them all a million times. Howdy, howdy. Howdy, howdy. Oh, many. Oh, many. Howdy, way. Howdy, way. Oh, No, w przedwojennej... Wspaniałe. No, w przedwojennej Warszawie też było bardzo dużo... Cotton Clubów. No, tak. Ono się nazywało kino-kawiarnia, wiesz? W Krakowie też jest Cotton Club. No tak, ale w Krakowie jest Cotton Club, a ja mówię o tutaj, wiesz, naszych tutaj stołecznych restauracjach z kabaretem, z występami scenicznymi, z orkiestrą jazzową, no. No, ja bym jeszcze została przy muzyce jazzowej z tamtych lat. Czyli muzyce tak zwanej tej popularnej, nie? Bo w tamtych latach była ona popularna, nie była tak zwaną muzyką niszową, tak jak teraz, nie? No, ale jesteśmy tu i teraz. No, czyli jest na dzień dzisiejszy niszowa, nie? No i w tej chwili nie mamy do czynienia z tym, co było w tamtych latach w Stanach, czyli z pełną prohibicją alkoholu, nie? Bo tam wtedy nawet piwka nie można było wypić, wiesz? No. No wiem. No nie było, no, ale... bezalkoholowego, bo nie wpadli, no i... zresztą nikt by nie kupił. No. No i właśnie dlatego wszyscy pili... Na umór, no bo było to za, ten smak zakrawanego owocu. No właśnie. Dlatego wszyscy pili i dobrze się bawili. Oprócz tych, którzy nie mogli. Bo zakazany owoc smakuje najlepiej. Podwójnie smacznie. No. Gol strzelony na wyjeździe liczy się dwukrotnie. Ja się boję cokolwiek powiedzieć. Bo? No bo oddaję głos mistrzowi, który siedzi przede mną. No to mistrzu, powiedz coś. Dobra, to mówię. To w takim razie McKinney Cotton Club, tak? Cotton, tak. Po prostu włączymy Selling the Stuff, That Stuff z 29 roku. Proszę bardzo. Had her crowd, stole more whiskey than the law allowed. Oh, she's selling that stuff. Hold on, Jane, she's selling that stuff. Just a thing, she can break the record when it comes to selling that My się z wami żegnamy. Audycję Apteka Noca prowadził Jędrzej Kodymowski. Naszym gościem była Ksenia Kodymowska. Cześć, dobranoc. Naszym wydawcą był Piotr Kordaszewski, a realizowała wszystko pani Grażyna Oczkowska. Cześć wam. on a million, sitting on it every day. Can't make no money giving your stuff away. Why don't you do now like the millionaires do? Put your stuff on the market and make a million too. She's a betting woman, she bets on every hand. She's a tricking mother for you every. Why she lying? Why don't you do now like the millionaire do? Put your stuff on the market and make a million too.